ñi nga xamne ñoo sekk jaam bi da wax ni man sa wal ganawal nako kon mo ñam ko sekkal dañ koy tegante ci xeyma ba kenn wax ci lo xamne mom kenn mënu ci dool dara mom mom nga xamne lam ci wax man nako ci te kenn mënu ci lu ko upp nak mom moy fay xeyma jojo dafar ko fete wo su yalla dogale moy ki nga xamne mo ganawalan walam kon jaam ba lepp day nek ak ganawal su yalla dogale moy ki nga xamne mom ganawal tu walam da tey won walam kon jaam bi lepp nek ak jaam mom lay wax na taqawayahu moy ay tazayada ash-sharikani fi qimati ar-raqiq hatta yaqifa ala ahadihima wa yusallimahu lahu al-akhar li yuraq al-habdu kulluhu in waqafa al-mutamassiki aw yudabbara al-habdu kulluhu in waqafa al-mudabbiri qala al-bannani ma daraja alayhi al-musannifu min al-muqawati qala fi at-tawdihi huwa al-mashhur qala wa ruwiya an malikin annahu yuqawwamu al-mudabbari fa yakunu mudabbaran kulluhu fa yakun al-habdu kulluhu mudabbaran tanzilan lit-tadbiri man sila tal hitqi wa inni dahan dem wote na al mu'tiqu aji gorel ja haybahu sikas jambi falahu ñal nako istihlafuhu ak wat lo manam ki nga xamé da gorel walam da fekk bu womal ñu wax ko ne ko da nga wara fay ke walam ndax jambi lepp gore mané nak mom xeyma ji du wara ser ndax da am sik te sik si mom ni mako sekkal xamnako koko ni dedet amul sik xamne kon mom da bëgg xeyma ji neew ke bëgg xeyma ja bari kon lim ko wax ne ko amna sik te xam nga ko bu ko koko ni dedet amul sik te xawmako man nako ne watal watal ni xamoo ci sik walay wax na falahu istihlafuhu um la tambale ci wa in ataqa musirun hadhahu min raqiqin mushtarakin ولما أريد تقويمه عليه إدها المعتق بكسر التاء المعتق عيبه أي عيب الرقيق عيبا خفيا تنقص قيمته به كالسرقة والإباق دجاتو دي سيكو خامن داي لاكو نيو تا خام واي دوتي نا كو تا خام ريك خايما جاواجي كو ملني اك تياج انا جامبي دا ساج ولا داني داو تي ولا بينت له عليه وأن شريكه المتمسك علمه وأنكر شريكه علمه كن فله له غفر للمعتق استهلافه استهلاف الشريك المتمسك وإن أذن ديم ديغل السيد سانغبا أو أجاس ولا مويل حتق حبده قريل أب جامم جس أن أبخاج قوم كن خيمافكو في مال سيدك على لسانغبا manam tay ab jam ci bopam da amat jam ne mom bu bok ak kenn mom jam bi nak walawam am ci jam bobé mu bok ak kenen mu dal likoy gorel sangam bi nga xamné mom moko mom xamné mom gor la dal li wax né ko gorel nga gorel sa walu mu nga sekk kele ci jam balé mu wéel nako su baba dañuy wax légui sang bi ko nek yow ya wara rembourser kay bu ko sekkalan ndax yow ya len yelif ñu ñaan ñep koku nak moy aw ajaasu hitqab di ji bu jekk bi nak moy bi nga xamé ni jambi amna ab jamm bu mu sekk ak keneen mom jambi mu dal di gorel walam jekk ñu jekk def ko bam koy def ci digal lako defé manam sang bi ci bopam mo wax ab jammam fekk jammam bobu am keneen ku mbokul jamm du wax jamm bi ne ko dama bëgg jamm bi nga sekk sa wajile yow nga war la sa wal xamne tay ndigal la ci am koku nak mo joti ci wax ji muy wa in azina sayyid ya rek ñoo bokati ñu japp ne sang bi ci bopam xamne mom gor la te moy yuf ñaari jamm ñepp wala bok man nga ni moy yuf jamm bi nga xamne mo gorel walam ci jamm bare ñu ni faale walam moy bu ci am kon nga wax ne ko yow leg ya wara fay rambousman bi moy ya wara fay kim ko sekkalen walam wa taxuna qawma fi mali sayyidi wa tax da ko tambale ci in ataqa abdun shuqsan lahu min abdin kon fa in kana qad azina as-sayyid al-ahla al-hurr li abdihi fi hitqi shuqsihi أو لم يأذن له فيه ولكن أجاز السيد حتق عبده جزءا له من عبد مشترك قوم الحبد المعتق شخصه كله في مال السيد الأعلى الحر لأنه المعتق في الحقيقة والولاء له فإن كان للسيد مال يفي بحصة شريك عبده غير عبده أنيت غير عبده كن فواضح أنا بني نيسانك بيغا خمني غرلا يا ورا رمبوسي لنغا خمني مملا سجام بي ورا رمبوسي كيو بسي قلن أبجام سانك بيغاك أمن أل جبوك تب جمي جام بو جمنا رمبوسي كن لول باحنا كن لول ليرنا وإن احتيج نيم آجي وفنا لبيحي المعتق جمتي جاي جام بي أجي غريل والم بيها كن جايفكو ana buñu né sang bi ya wara fay rambusma bi té mo ci bopum amul alal lumay jam bi nga xamni mo def mbir mi ndax mo sekk nak keneen wol buti korel walam mom jam bobu dong la am mom mi tay mom sang bi kon néna jam bobu dess nako jaay xamni gis nga légui jam bi korel gum don jema korel walam ci keneen kum sekkalu jam moy andi tay ñu jaay ko mom ci bopum moy waral tay ci ñu jaay ko ndax mom alal rek la té sang bi amul len lumay mom kon mo ci bopum dañ koy jaay dal koy jëmele ci rabus map ko ke nga xamné mom li sekkalan ab jaam té jaay walam mom mi li tay ba li dal ko ci watax mana wa in lam yakun lahu malun ghayru habdihi wa ihtija fi takmil hitqil habdil asfal li bayhil habdil a'la al mu'tiqi bi kasri tay bi al habdu kulluhu al mu'tiqu wa du fiha وندو فيها من ثمنه حصة شريكه من قيمة حتيقه وإن أعتق نيم غورلنا أول ولد أجي نجكي دوم لم يعتق كون دو غوري الثاني أجي نيارل جا ولو مات أك دونتي فاتو نموم كو نجكبا أنا بو فيكي mom da wax ne sama jam bi doom jum jeuk jur rek gorel nako kon neena koke mu jeuk jur rek moy goré su yalla dogalon koke mu jeuk jur faatu lutax bu juraté ñu ne ko faaw nga gorel ko ndax mu wéccu ko jeuk ga dédé ku jeuk rek ay goré am la tambalé ci wa in ataq rashidun awwala waladin taliduhu amatuhu min zawjiha fa waladat waladaini taw amaini في بطن من نادون ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى كن حتق أولهما خروجا حيا أو ميتا بران أي شيخ صح كنغا خلني مو نجيك جودو ركاي غوري أي كو نيال كو صح دو غوري ولو مات دابك واخ ولو مات الأول فلا حتق لساني وإن أعتق نيم غوريلنا جنينا بيمر aw dabbar ho wala mu gannaawal ko fa xorun kon gor la ina bu fekke ne jeberam da ambe da ambu da may jambu jeenum jeuker dal jambu jeen nga ambe ci jeuker jojje mom mi nga xamni mom jambu jigen bi xamni tay ji bu doom ji juddo mo koy mom mudib jam ni mom yaayam bu dal di wax ni gannaawal manam gorel na lolu nek ci biir bi yaay ji gorel na debur momule ba gannaawal nako patay ko neen lol dal di wey bu fekke gorel gi la koku gorena mo lolé ñu umbu gorena bu fekke ne gannaawal gi la yit patay gannaawal goowa saxna até bob moy sax moy fahu khurrun in kana ataqahu wa mudabbarun in kana dabbarahu wa in li aktharil hamli ak donte da jëm ci gën jaay yagi ëmb nena dagam mom boba jambu jigen bu ëmbuna ci jëkëram jojé mu dal di wax ni li mu ëmb gorel nako ba gannaawal nako koku neen lu ëmb ba yag yag ba ag ci gën jaay ak yag ëmb bu juroomi atit do té loola da nga sax bu dé gorega bu dé gannaawal ga illa li saw ci dara ñeel jëkër mursal bi ko di ko ñu boyal may ko di ko ñu bayé xalé ha ci mu jëbër bi fali aqallihi kon jëm na ci ganja newi ambu da ko jëglu fali aqalli مده الحمل فلاقل اقل مده الحمل دا بغا وخني بو فكه جامب جيجن بيغا خني واجي كو موم دا فك دوتال جامب جيجن بي جكر تي جكر جي تام مغي نيو كو اكادم كين ايو كو كو دار دخل ديغنتي مو مو دالي وخني نا لغي سما جامب جيجن بي نمو امبو غورل ناكو با غناول ناكو waye jamono xam fakkul ben am bu fessu ben am bu fenja waye da jëkërul nga dem ak mom ak ñew kon ñen dañuy sét bu fekkene ci gattal dal lo xamni ni mutul gën ja neewi dir bi am waram jëbër bobé dal di am doom e wané ne kon ba muy wax loolu na limu am bu gorel nako ba limu am bu ganawal nako fekk na bobu ap amu nek ja tax ndegam dir bi ñu fi am boba legi mu juddu nit mënu ko am ci bir rek dal di juddu wanen ne kon bamuy wax lolou fekk na mu jitu ana fekk na kon ëbbu nek ci bir ba su baba kon lolou budé gor gui la waxon mu goré budé ganawal nga mu daldi yoré atib ganawal waye bu féké tégaat nañ ci lu mat juroom benn wër ak juroom benn fan wala juroom benn wër ak juroom fan wala ko sax far waaw bu ko déyé nak mom mu doora am doom mom jébir ba su baba kon dara du ko ci war wax dañuy japp ne kon bo mi wax lolé bo démé fekkutun dara nek ci biram fekkutun am nek ci biram wa bi hat jaayef na jébéru in sabaq ndem jituna al hitqa gorel ga daynun bor warab qata jamalef dom ja ena bu fekke nit dafa gorel ambu bo xamni mom la ak jaamam ambu jaam bu jigeenam da am rek moy ni nga weso won legi mu dal di gorel lolé mu ambu kon neena buñ ko setlo ta fekk legi to mom buñ ko gorel fekk na mu amé bor té bor yi mom bu ko fayé sax du matal ba da ci yam kep kon dañuy dindi gorel go jaay jaam bu jigeen bi jaayale dom ja ci bopam yépp fayé ko bor wi xamni gorel ga kam garelon beemurma lutax bu sax dañuy jaay jambu jigen bi dom jojo itam batay legi jam rek la ngore gi mutu sax ndax bor bi su ko defee moy itam ñu dugalale ko ci bor wa neena sax ci sara bi wala mafhuma in sabaqa al hitqa daynu wala nga ne wala mafhuma li sabqi dayni fa innahu law sabaqa yatquhu fatubahu wa hiya hamilun aidan nga li wax legi moy diko ko gorele li jambu jigen ni bi eubu da fek bobo mu gaddu bor ba nopi xani bor ba jitu gorel gi waye nen lolou da nga wax rek waye du ci tak bu fekkone gorel gi jitu won bor ba yidute atti bi non lay mel wala yistasna deful sete du bay hin ci jaay aw hitqin wala gorel manam du nangu jaabu jigen nga diko jaay fekk mu umbu nga bay genni umbu ba ci jaay ma wala ne jaayale wu ma lim umbu wala nga gorel jaabu jigen fekk mu umbu nga bëgg wax ne jaambi rek lay gorel waye lim umbu duma ko gorele walé dedet faaw rek lam umbu de top yaay ji bu jaaye yaay ji jaayale ko bu gorele yaay ji gorele walé ko wala bi jistu ganu istira wali jandu kilifa man ko xamne yaati ko day gore hala waladin ci xale saxir bu ndaw bi mali ci alali xale ba ina bu fekk yaay kilifa xale bi do jël ci alalam diko ci jëndal ak jaam bo xamne su koy mom rek mu dal di gore nga waxane la ñoo xamne ni melni bayam ba mamam ba dom mbab setum ñoo ñu la waxon ni la bu ko moy mu dal di ko def saaso boy li fe gone ya alam do ko jëndal kenn ci ñoo te boko jëndale du ko taxa gore tax mu na wa ay listarahu fala ya'tiqu hala sahir wala habdin du ci akem ab jam lam yu san bo xamne digale fu yahantu la ho ñel ko momu du sañe jënd mën ko xamne ya'tiqu day gore hala sayyidihi ci sangam anam jam bi bu fekke ne ab sangam niwu ko nga yahantu moy nga jaay ko jënd ala jamu warok du ca mëna fekk ko xamni ki bu koy jënd rek jage gum jage ab sangam day tax bu koy jënd rek koko dal di gore nek mu fekk ab jam bo xamne moy bayu sangam bi wala mu fekk ab jam bo xamne dom la ci sangam bi mu diko jënd xani bu koy jënd rek mu daldi wala gore ci sangam ba lolu mo diko sañ wa in dafa handem jinna habdul ab jam malal alal liman ñal ko xamne yashtarihi dana ko jënde bi ci alal ja fa in qala ne wax na ko ne ko ishtari ni jënduma li nafsika ñal sa bop kon fala shay di dara xale di ko war in istasna ndem setene malahu alalam ya manam jam bi dafa yëkëti alalam jox la ne la dama bëgg nga dem jënduma ci saap sang mom xamne sa bop bo jënde sa bop nga jëndal mala jox alal ji waye so jënde sa bop nga jëndal koku neena bu fekke dang ko leral ne ko ah man kat duma wax sa jëmi bop dong sa alal ci lay bok bo nango dal yow ak sa alal lepp dug jëg gi ngay jox man na dem ci sa borom jënd la ci waw koku moy inistasna malaho koku neena bu ci jubo ba nga jënd ko legi ya ko mom tay tam du ayo ngay joxat geneen jëg ki nga xamni modib sangam te jaay la ko ndax deug la sax alal ji nga xamni mom nga fayé ndjeg gi mom jambe la ko jox tawaje momon jambi waye bul fat na nga wax ne ko yow sa bop ak sa alal lepp nga may fétalé mom la doora na nga dem jënd la ci li nga ma jox kon lool ma inistasna malo su boba jëg gi nga xamni mom nga fay sangam bobé rek ci nga yam du a yow nga joxar gënë ndjek wa illa bu fekke setewul alal ji nak gharimahu kon bu fayat ko gënë ndjek ana bu fekke jambi dara na na yëkëti sa alal jox la nga dem jënduma ci kama mom yow mom ma bu fekke leg ni yow ko sa alal ci lay bok su bala momé sa alal ci lay dugalé bolé wo ci lolu kon bala joxé alal ba nga dem jënd ko itam alal ji ngoy jënd xam nga né sangam bobé ko mom lay wax né kon légui faaw nga fayataat gënëm jëk jëngu ñaaré waaw kon dé su yam ci jëkku jëk ndax jambé la ko jox té borom jambi mom jambi alal kon la yëkëti alalam rek jox ko mom alal jam mom dong lolu jëk joxar ko gënëm jëk oui wa ila gharimahu ñu né waaw bu féké bëng nga ko fayat gënëm jëk way waro ko nak muy wo bi nga jaayef na jamba fi ci jëgum ñaarël gogu manam bi nga xamé né bi la jambi né alal gi dama la koy jox nga dem jënd ma mom ma né wo ko kat duma la mom dong sa alal dañu dama ko ci bolé walé xana da nga dal nangu rek dem ko ko lay né won bo jënde ba fay ci jëggo gu mu la joxit day melni nga jël alal nit delo ko borom su boba day melni kon nang ko wara fay gënal jëggu ñaarël gënal jëggu bokk te gog gog na la wax ni bu fekke tali nga yoro leneen jam bobu lañuy jaay ci bi jam bi waral mbir mi xani mom nga jënd ngir mom ko ci lim la jox jam bobu lañuy far jaay nga def ko ci jëgg atax mu na wa in lam yakun lil mushtari malun biha al habdu fi ay fi samani fa in zada al thamanu athani hal al awwali fa sa'idu lil mushtari wa in naqasa anhu fa naqisu alayhi waye man nga jek jang nak li jitu sarawi ndax xeyna mu gëna leer wa illa jale ci ngoy tambale ana wa illa may wa in lam yastasni al mushtari mal al habd hina shira'ihi saha al shira'u fi al habd wahdahu wa gharimahu ay wa gharim al mushtari thaman al habd li ba'ihi wa amma thaman al awwal fa huwa lil ba'ihi bi tariq al asalati li anna mal al habd la yabahu fi al bay' al mutlaq alladhi lam yushtarat fihi al mal lil mushtari aw lil habd wala rujo de tuk delu la ho diko ñeel halal habdi ci jambi gana bo fere wal wala o kliftef ke la ho ñeel nako da nga ci sartale in ataqahu dem gorel nako xana kon nga wax ni gana buñ ko jande nonu ba mom ko bo wal pati ko gorel ko legi kliftef ga ya ko mom te do sañawul pati ko nako rabul sama dara waaw do sañu bëti guna ko jëg gi nga xamni mom la fayen ci yow rembourse mako ba dara mom lay waxna wa isa ataqa al mushtari al khabda fi surati al thaniyati wa gharima al mushtari al thamana lil ba'i fala rujuha lahu ay fala rujuha lil mushtari khala al khabdi bi khawdihi li annahu inna mashtarahu li nafsihi wal wala'u naklahu ka li tantiqani niki bu nek won ishtari ni janduma li tantiqani ngir nga gorel ma anam jambi dafa ñew yëkëti alalam jox la neela dama bëgg nga jënd ma ci kima mom te gorel ma koku neena mok atté bay ñu wessu ñoyam su wéké dang ko wax ne ko ah nanga dama nangu jëg gi dem jënd la dé wayé bu la dé gorelit su alal mom du ci bok anam légui dal bu la dé jënd ba jënd gi gorel di ci top yi su alal do duggalé ci biir amna hor nga ja sartale le newon inistasna malahu kok batay non la su fekke nanguna nonu ba nga dem jëndu ko ci jëg gi la jox nenañ kon mom li daldi bari te su bobay jëg nga xani mom nga joxe rek ci nga yam do ci xewat geneen waye batay su fekke ne setew alalam moy dugalu ci alalam ci wax ci waxante wi atté batay mo desu wat legi su la joxe njeggi ba nga dem ba jënd ko wono pitam mom dina goré waye da nga fayat geneen njeg bu ko defé mu njegu ñaarel ndax ñak nga ñak sété alala mom la addu so xidi waxna wa tashbihu tamun yani an al habda isa dafa malan li shakhsin hala an yashtarihu min sayyidihi bihi ويعتقه ففعل فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى ماله فإنه يعتقه ولا يغرم المشتري الثمن ثانية للبائع وإن لم يستثن ماله غرم الثمن ثانية للبائع ولا يرجع بشيء على الهبد وقد تم حتقه بمجرد الشراء وقوله نك وبيها فيه يرجع للسورتين وهما قوله اشتري لنفسك او اشتري لتعتقني وقوله ولا رجوع له على الحبد والولاء له مراجع للثانية اي مسألة الحتق لانه اذا اشتراه بماله حلا يعتقه ففعل حتق عليه بمجرد الشراء ويكون الولاء له سواء استثنى ماله او لم يستثنه لقربه الثمن ثانية إذا لم يستثنه ولا يرجع حال الحبد بشيء بجاليتو تنواني نغني لكن المعتمد أن الحبد لا يكون حرا بمجرد الشراء بل يتوقف على تجديد حتق كن وحليه فقوله ولا أوله أي إن أعتقه وإن قال ندير وحنا لنفسي نيال سابوب anam bu fekke jambi da ñew jox la alal ne dama bëgg nga dem jënd ma ci kama mom waye nak bo bu jëndé du tax nga mom ma sa bop nga may jëndal ah koku neena su fekke nangu nga dem dal di koy jënd kon da melni lay ku la joxu ñëg rek ma la mënon defal bopam yow mu nga wutu ko defal ko ko ndax mom mënon na dem jënd bopam ci ab sangam ma jëwoo sang ba sang ba jaay ko bopam ma fay alal dem tay nak lolou da ñew yow jaaral la ci digënté bi nga dem defal ko ko rek motax mu ne kon fahorun kon gor la kon so démé ba defal ko li wax fayal ko ñeeg gi rek day melni kon légui mom jënd na bopam ci lo xamne yaay dox ci digënté bi bo ba dal di ko ré motax mu ne wa in qala al habdu hina dafa al mal li rajul ishtarini bihi li nafsi fa qabila wa ishtarahu fa huwa harrun bi mujarrad ishtirahi لملكه نفسه بحق صحيح تولاه الرجل بطريق الوكالة حنو وولاؤه كلفتهم غنق لبائه نيالنا أجي جايم جا إن استثنى ديم ستيوان ماله ألالام ما نام بفاكيني أجي جند جي جي بمو جبين غوخ جي بينا لنفسي أجي جند جي دا ستيوان ألال جا مويدة جا دوغلالون ألال جا koku neena yoy jamono ki nga xamni mo momu jambi te jaay ko moy won kilifteew yi jam bi gorone ci biñ ko jëndé ndax li wax li nafsi way kilifté fi aji jaay jé koy mom wa illa bu fekké né sété wurul alalji nak mom bamu jënd sété wurul alalji né alalji ci la man dugalale ko won dal ruqqa kon jamale fi jam bi am kon ruqqa moy ay baqiya alhabdu ala riqiyatihi libaahihi ruqqa kon desalef ko mo dim jam anam lol matna leerlo wala jambi ne dama bëgg de ma jox la sa alalji nga dem ci sa sang ba jëndal ma sa bop ay li nafsi koku boné ko mo démé dama yox ak mom day ci nga xamné yow sa jëm lay doon ak sa alal yépp dugg yépp day bokk dugg a su boba kon la jambi goré ñu wax bo do sang ba ci nona kon jambi dina goré té mom momé nga xamné mo la ko jaay te momon ko ba legi momu kiliftef gi mo dess nak bu rekke leral lo jambi ne ko suma deme balay jënd ci kala mom ci kaw alal ji nga ma jox neew ko sa alal dugale na ci moy dama lay jënd yak sa alal ci jëg gi nga ma jox xamne tay mu setti wo alal ji moy illa wa in lam yastasni al mala la bëgg wax kon neena day melni kon da nga jël alal ji nga xamne jambe ko mom jox ko ab sangam rek te fekk na sang ba mo won alal ji nak jek lol dong lay don su boba kon ba tay legi alal ji bayiko na ci jam bi dem ci sang ba te dute jam bi donu jam ba tay rek duwe on la jogli ci ba illa ruqqa yuful ay baqiya al abdu ala riqiyati li baahi te wal malu la su ko defé nak wala yabahu al mushtari bi samanihi maliyan kan aw mu'diman ay jamono yow mi nga xam ya dox ci digënté bi ay jënd ji kenn la top genn jëk mo xam nga womal mo xam nga ñak dal legi alalji nga jël ci jamm bi jox sang ba rek te sang bi mom momu jaan mom alalji ay jamono nak jamm bi nekkat nak jamm ci way jamono te yow kenn la top dara wa in a'taq ndem gorel na habidan ay jamm fi maradhihi ci bir tawatam man nga ci tek wala mi yahbilhum te munu len yanu ak tulus sulus ba dang koy dalnele xadwale okkale ha kon tegef koy bant kal ci sumati melni ga amon ci sedale ana bu fekke bam tolo tawati fatu dafa korel ay jam korel go xam da ko dok te kon lol day xaw ni denkané kon atu denkan lay amé ñu ag na sunus bu mën leena gaddu xaj ñu ci sunus ba kon neena kon dañ koy tegal bant rek ku bant ba dal ci mom rek gore ga fete ci mom aw aw sa wala mu denkane bi hitqi mi seenu gorel wala usmahum ak donte tudon na len waye ñoomit wala mi yahbilhum te mun leena yanu al sulus sulus ba kate jaa ju moy okri ha kan qismati manam dafa denkane ni suma fi bayiko nañ ma gorelal sama jaam yi manam sax bu jall ci tuddu seeni tur waye bañ ci agge bu ñu sété sulus ba la mun leena duggal ñoom ñep kon gatay dañ koy tabay bank rek moy moy jawab ji aw aw sa wala mu denkane bi hit qit sulusim ci gorel senu tier ana bu ne su ma fi joge ko def sama jam ñetti xaj nañ gorel ben xaj bi muy sulus mi tier wi su baba batay dañ koy tabay bank rek okri ha kal qismati moy jawab ji aw bi hadd ni wala ci blim samahu bop tud nako min ak sara ci lu dafa wax ni suma fi joge dañ ma gorel nangam ci sama jam yi te wax ko tako xol jam yi ëpp nañ lim bobu niki da wax juroom te fekk mo lim baye ci jam mat na ñaar fuk kon batay juroom ñoy ñu wara gorel jawab ji moy uqri ha kal qismati ba dañ koy tagoy bant rek ñu ko mini won ci birum sedele non lañu tagay bant yi illa an yurattiba dara wu da toftale fayutabahu te ba defi ko top wala nga fa yottabahu kon def nako top ina bu fekke ne bamuy denkané manam dako tegalé tegalé bi nak sara bi neena ko tartibu ima fi samani ka ahtiqu fulanan qablu aw fi waqti kaza wa fulanan fi waqti kaza wa ima bi adatin murattibatin kasuma wal fay ka ahtiqu fulanan thumma fulanan aw fa fulanan aw bil wasf ka a'tiqu al a'lama fal lati yali aw al aslaha fal lati yali kon fa yu'taqu al awwal jamihuhu in hamalahu al thuluth aw qadru mahmalihi minhu. Yeah, no.